dos perigos que podemos atopar por internet. Porque desgraciadamente hai moita xente mala no mundo, sí. Hai moitos que aproveitan internet como vehículo para facer as súas maldades, desgraciadamente. Sí, internet é útil para todo na vida, para cousas boas e para cousas malas. Entón, pois claro, si hai pois para pederastas e así, pois é moi útil que utilicen internet para tratar de acadar fotos e demais de rapaces que atopan pola rede. E a pesar da información que hai, sobre todo nestes casos do que temos que ter coidado, hai casos na prensa, en televisión, que saen continuamente de rapaces que ven por redes sociais ou por outros métodos, pois foron así víctimas, non? Nalgún caso. Sí, hai casos bastantes de rapaces pois que foron víctimas de... Principalmente, bueno, hai unha serie de consellos, sobre todo, que daría porque, como dicíamos, pois... hai moitos perigos, se pode moita xente utiliza pois para sacarlles información de onde viven e demais, para mandarlles fotos, entón, bueno, pois hai que intentar educalos, eu creo que a educación é o máis importante, facerlles ver que hai perigos na vida e que hai xente boa e xente mala que fai cousas, sí. Pois, tanto na vida como en internet, e dar unha serie de consellos. O máis importante, o mesmo desde o meu punto de vista, é que non den datos personais a xente que non coñezan. Eles están chateando con compañero de clase, pois, bueno, pois dá igual, claro, pero se chatean con un desconhecido que existe, pois existe a posibilidade de que chatee con un desconhecido, que o desconhecido se faga pasar por un neno, que aí está quizáis o perigo, e facerlle ver que hai xente que se fai pasar por nenos e que non den datos personais, crearlle incluso un alter ego, pois un perfil con unha serie de datos para que el xa o saiba, para que dé sempre os mesmos. Podemos facelo sinxelamente, podemos entrar nunha rede social e dicir que temos 18 anos ou que temos X edade e que somos de outro sitio. Non hai un control diso. Non, é para un neno moi difícil distinguir, ademais. Claro. Este sería como consello básico que había hai moitos anos e que siga vendo, de non te subas no coche de desconhecidos. Neste caso sería aplicado á rede, non aceptes caramelos estranos. Pois sí, a verdade que sería exactamente o mesmo. Non podes hablar con desconhecidos neste caso porque están fora do noso alcance, estamos por internet, pero que non debes de facer, igual que non subirte un coche, pois non darlle datos reais, non enviar fotos tampouco. Claro. Se facerlles ver que se hai algo que os incomoda ou que non lles gusta, que o digan os pais ou os titores, dicir, que non fagan nada que lle diga unha persona porque lle apetece a outra persona, pois que eles non o fagan. Ter o ordenador nun sitio visible para todos, nun lugar común e non na súa habitación, tamén unha cousa importante. Claro, iso para os pequenos exactamente sería moi importante, que os pais, en vez de ter un ordenador no seu cuarto, pois o decisen ter un lugar exactamente común, nun salón, unha maneira, nun lugar onde poida estar toda a familia, que poidan tamén controlar. Porque hai un control tamén a través de internet para que os máis pequenos non entren en páxinas que non deben. Sí, eso ao mellor hai xente que o descoñece, pero existen, non, métodos. Sí. O ideal é ter ese ordenador nun sitio común para que, bueno, pois pues, o neno non este toda a noite, por exemplo, mellor non nos damos conta, está toda a noite claro. No ordenador, xa non só por unha seguridade do propio neno. E aparte me comentabas. Sí, que hai certas maneiras para os filtros. Controlar, os filtros para controlar que páxinas visitan ou que non visiten certas páxinas. Sí, existen filtros para bloquear páxinas de internet que normalmente funcionan a través de palabras. Eu lle prohíbo unha palabra, pois como violencia, e pois non me entran páxinas que teñan a palabra violencia. Como funcionan estes filtros? Bueno, a mí non me gustan demasiado porque, bueno, un ordenador non sabe ler, entón pois no típico quitar palabras como violencia, como sexo, como bueno, racismo e demais, e ao mellor pois resulta que hai páxinas que falan de violencia pero son educativas, ou que falan de sexo pero son educativas, entón eses filtros non teñen ese tipo de filtro. E outras páxinas que poden ser que non nos gustan non teñen exactamente esa palabra e o filtro non detecta a páxina e o rapaz podería entrar igual. É dicir, eses filtros non son 100% fiables, son unha axuda máis, eso, claro. Sen lugar a dudas. Se atopo unha páxina que vexo no historial que entrou o rapaz, a podo meter nese filtro e xa non volve a entrar. Ah, tamén. Entón, existe eso, historial para ver onde entraron. Entón, bueno, os filtros son unha axuda máis. Tamén hai que ter en conta que non só entran os rapaces no ordenador da casa, hoxendía hai ordenadores en todas partes. Por iso creo que a educación é tan importante, porque se eu proíbo ao meu fillo entrar nun ordenador, vai entrar no colexo, vai entrar en casa dun amigo, vai entrar e non podemos ciber, seguilo e non podo estar en todo momento. Sí. Entón, é mellor ir ao perigo en sí, educalo e que el se mentalice de que existen eses, claro, eses perigos, pois que non facer estes filtros e demais que, bueno, que son unha axuda, que non quita que sexa unha axuda, claro. Pero non, pero como xa teño o filtro de desligarme ou pasar, pois non me parece moi recomendable. O filtro unha axuda máis, pero o máis importante pois é estar educalo e, bueno, estar pendiente dele. A educación é primeiro, sobre todo. E tamén evitar, supoño, tipo de artiluxos como cámaras webs ou algo para os nenos, pois pequenos, cando non sabes exactamente o que como os poden usar, salvo claro, que estás pendente, evitar que os usen. Sí, a webcam se podería poñer pois só en determinados momentos no ordenador, cando sabemos o que está facendo, sacala e tela pois nun armario ou así. E só sacala cando é útil. De todas formas, tamén, sobre todo, quero incidir na educación, porque ainda que non teña webcam, por moito que eu faga e demais, que sempre están ben tomar medidas, pois se pode mandar unha foto, hoxe en día un móvil, calquer aparello, os rapaces van por diante de nós, eso tamén, este é un problema que ten a picaresca. A nosa xeración que non manter o resto, que os rapaces, non só por picaresca, senón porque naceron con ordenadores ao seu redor, entón claro, teñen un dominio medio generación que nós non imos ter nunca. Claro. E que pode haber moitos pais que non é que non queiran educalos ou que non lles interese, simplemente non saben como facelo porque claro, non son conscientes da cantidade de claro, non saben de como facelo, si non son conscientes dos perigos, aparte non saben como teñen que como facer, poden claro, controlar a existencia dun historial, pois a existencia dun historial me permite que se neste momento non estou co rapaz, paso despois de que el vaya e saber onde estivo. Claro, eso atopámolo en na página de internet. En calquer navegador xa aparece aí a vista historial. Historial, sí, en historial podemos ver as páxinas que visitou. Pero como lle suelo decir aos meus alumnos... Claro, porque os teus alumnos son maiores. Sí, seguramente algún pregunte. Sí, sí, é un tema moi, moi socorrido, o da seguridade infantil. Falamos bastante diso. Entón, bueno, como lle suelo dicir a eles, aparte de que o tema da educación é o máis importante, é que eles van por diante. Entón, se estábamos no historial, eu detecto algo que non me gusta do rapaz, se llevou a chamar a atención, mira, topei isto no historial, etc., pois é a última vez que vou a topar algo no historial. Claro, porque se pode borrar. Porque se pode claro, borrar. É de xeito fácil. E se ele non sabe como facelo, non sabía da existencia de historial, lle vai preguntar a un amigo, lle vai a preguntar a internet. Ou vai buscar. Ten medios de sobra para sacalo. Entón, teño que ser consciente de que ele ten máis coñecementos do medio que a min. Entón, nese sentido, pois ser consciente de iso e usalo, claro, porque senón, se eu llevo toda a bronca por algo que teño no historial, nunca máis vou a topar nada no historial, eu poderei estar contento, pero mellor non son boas noticias. Simplemente que ele o borrou. Claro. Entón, Miguel, os teus alumnos, persoas adultas, están un pouco preocupados a veces polo que fan os seus fillos de internet? Sí, moi preocupados, moito. E ademais, sobre todo por iso, pois se dan conta de que collen o rato e teñen unhas habilidades que eles non teñen, non son capaces de seguilos cando fan algo, entón non saben claro, como controlar, non saben os perigos dos que aos que están expostos. Entón, sigue un problema. Xa vos digo, máis un problema que só nos vai pasar a esta xeración actual, a que estamos agora, porque precisamente os fillos destes nenos xa non van ter ese problema. Xa eles teñen a mesma habilidade que van ter os seus fillos. Bueno, iso depende de como avance a tecnoloxía. Tamén. E se quedamos bueno, obsoletos os que estamos agora sí, en principio, crendonos sí, pero moi sabendos. Eu ainda así, é dicir, cando eu era un neno non había nada de tecnoloxía. É dicir, e agora hai tecnoloxía por todas partes. A claro, tecnoloxía cambiará, pero seguirá sendo tecnoloxía. Eles terán esa habilidade, eu creo sí, que despois todo se verá dentro de 10-15 anos. Porque no fondo logo xa máis intuitivo que o feito de aprender. Sí, claro. De cero, claro. De feito, mesmo. Para min é importante, comparándome cos meus pais, que, bueno, pois eu tive un vídeo VHS, que ao mellor non é a tecnoloxía que coñecemos agora, pero sí era algo tecnolóxico. Tive unha maquiniña para xogar, pois que comparadas cos que hai agora é moi cutre, pero había unha maquiniña. Claro. Eso fai que eu teña máis habilidades que os meus pais, claro. Lógicamente. Pero moitas menos que os meus fillos, vamos, eso sin duda. Falabades deses alumnos que tedes aquí no multicentro de Torneiros, e claro, moitos é a primeira vez que se enfrontan a un ordenador, a internet, entón é como que empezan a coñecer e dicir, ui, o meu fillo pode entrar aquí, o meu fillo pode entrar alá, non? É un poquinho ese pensamento, non? Sí, sí. Porque como empezan un poquinho a introducirse en internet, sí, non sabían o que era. Todas as posibilidades que dá, claro, se asustan moito e preguntan moito polo tema dos, sí, dos rapaces. Porque, ademais, como eles controlan máis, pois claro, como lle... Claro. Lle pos... eso, como lle pos límites. Normas, como lle... Claro, que aquí é onde entra... Que non lle podo prohibir, que non lle podo facer as cousas, porque el sempre vai controlar máis que a min. Se lle poño un filtro, pode incluso enterarse de como saltalo, mellor, buscando en internet. Sí, bueno, sempre hai métodos, claro. Sí, hai moitas formas. Eles teñen esa inocencia que nós non temos. Creo que iso é importante. Solo poñerlles un exemplo, que coa miña nai, que fixe un curso aí atrás. Bueno, miña nai empezou con estes ordenadores, e lle costa bastante. Pero como foi a cursos, nun curso dun chat, nos chats en internet son, bueno, para falar, nos chats todos, como norma xeral, mentimos, porque non hai nada que ninguén nos coñece, entón todos somos maravillosos. E miña nai estaba falando con un mexicano e lle preguntou cantos anos tiña, miña nai lle contestou que 20, porque, bueno, eso, non quería decir a súa... Claro, edad, a súa edade. Pero así falando, máis adiante, o mexicano lle preguntou por a súa cantante mexicana favorita e miña nai lle contestou Chabela Vargas. E aí delatouse. E aí delatouse. O mexicano xa lle dixo, ti non tes 20 anos. Para conocer a Chabela Vargas. Claro, para conocer a Chabela Vargas. Estos son o tipo de cousas que nós temos ventaxa con respecto a un neno. É dicir, se un adulto está con un neno facéndose pasar por neno, eu, co que sei, podo saber, podo pillalo, pode delatarse este alumno, este adulto. Sen embargo, un rapaz o mellor non é capaz de darse conta. Claro. Por eso teño que estar con él, porque a esa inocencia dos rapaces os van moi vulnerables. Falando do chat, tamén hai algo que se podía denominar un perigo, que pode ser un pouco illamento. A ver, tampouco hai que ser alarmistas, non? É que os rapaces estén nas redes sociais, no chat, tampouco é nada malo a priori. Pero que logo se pasen todo o día aí, que o mellor deixen os compañeros de clase, en vez de quedar pola tarde con eles, se dediquen a falar polo chat, en vez de quedar, bueno, físicamente, que eu vin é super curioso. Eu vin casos en que estar falando, nunha mesma mesa e non falarse, estar co, bueno, agora cos móviles, Blackberry, etcétera, etcétera. Estar aí dándolle os dedos e non falarse entre eles, é que xa é curioso. Sí, sí, ese é outro tema que tamén me comentan moito. É un perigo, realmente é un perigo. De feito, casi daría para outro día para falar outro día das adiccións as novas tecnologías, porque existe adicción ás novas tecnologías. Existe casi adicción a todo. Teñen as súas cousas boas, as súas cousas malas, e hai xente pois que non sabe poñer límites. Entón, pois claro, hai que ter cuidado, porque te podes meter nun mundo que de repente pois ese é solo o mundo para ti, pois é un problema. En o caso dos nenos e adolescentes é un perigo, porque se crecen desa maneira, logo mellor é máis difícil sair dese mundo, porque se non un adulto e te metes, pues bueno, claro, tamén viviches outro mundo, non? Pero se te metes aí de moi pequeno, e como que logo te encerras aí... Sí, e logo non sabe sí, relacionarte... Pode pasar a nenos e a... En persoa, non sabe relacionarte en persoa despois. Claro, pode pasar a nenos adultos. A nenos o problema é que é máis fácil que lles pase, porque ten... Bueno, pues os ser nenos, as cousas que lle chaman a atención, están queren sempre facer ese tipo de cousas, pero claro, os perigos diso é que despois pois non podemos relacionarnos, non sabemos relacionarnos e demais. As tecnoloxías están moi ben, hai que saber usalas, pero bueno, con a súa xusta medida. Evidentemente, un rapaz, para poder levar unha vida sana, ten que facer exercicio, xogar, como xogamos todos de nenos. Eso acarrea moitos problemas. O estar encerrado na casa, claro, ese tipo de hábitos. A máis con estes días que faidan son sí, fantásticos, días, hai que salir. Sí, poden estar un ratiño no en internet, pero eso, un ratiño. Despois que estén outro ratiño, pois pues, disfrutando do día e desta casi primavera tan bonita que temos. Claro. Bueno, pois pues, gustaríame deixar este temiña que nos dicías que podíamos tratar novamente, pois pues, para o luns que ven, porque pareceme tamén moi interesante. As adiccións, sí, as tecnologías. Sí, as adiccións, as tecnologías. Un tema interesante. Podemos enlazalo para a semana que ven. Moitísimas gracias, Miguel, por estar hoxe aquí conosco. Despedimoste ata o luns. Vale, graciñas a vos e ata o luns que ven. Gracias. Bueno, Tania, temos que despedir xa a nosa programación hoxe luns, desexándolles a todos que teñan un feliz día. Sí, así é, que teñan un feliz día. Pinta bo, polo menos, a priori. A xente está contenta con este sol. Sí, bueno, onte 26 grados, mama. Sí, a xente estaba pola playa, exactamente. Sí, tamén. Bueno, pois disfruten do día, porque durante a semana teremos o mesmo pronóstico, pero para fin de semana parece que chove, parece. Xa non digo nada, porque despois... Claro, nunca se sabe. Si vanse vanse enfadar conmigo un día, non pode ser. Bueno, pois gracias, Tania Alonso. Voltamos mañá a partir das 12 do mediodía, aquí no 106.0, na Radio Municipal do Porriño.